عاقبت از این فتح مبین است که تا بیاموزد خداوند متعال ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، او خطا و لغزشی که قبل از نبوت از تو سر زده باشد و یا بعد از نبوت از تو سر بزند، بناهم یکی خطا و نسیان است که این گناه نیست و در حق پیغمبر را جواز دارد و سر از این ما شما بحث کرده بودیم در داستان حضرت آدم علیه السلام. بناهم خطا از انسان می شود و این خطاها گناه نیست، و یا هم ترک اولاد، ان الحسنات الابرار سیئات المقربین، اون مو ترک اولا را هم برای تو الله بخشیده، آنچه که قبل از نبوت صادر شده بود و یا قبل از فتح مبین صادر شده بود و بعد از فتح مبین صادر می شود. بناهن مسئله عفو خطاهای پیامبر و گناهان پیامبر به این معناست که پیامبر علیه السلام باز قرار کرده نشد، بلکه یکی از روزها با حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها داخل بستر می شود. بعد درش می که اعذن لی اعتعبد ربی، عایشه اجازه برو می دی که پروردگار خود را عبادت بکنم، و حضرت ام المؤمن درش می که الله شاهد است که پهلوی تو را دوست دارم، ولی آنچه که تو می خواهی او را هم دوست دارم و نمیتونه که مانع شام. بعد پیامبر علیه السلام وضو میگیرد، وقتی که وضو را گرفت و نماز ایستاده میشه، چنان طول قیام میکند، طول قرائت و رکوع و سجده میکنه که در سجده میرد، حضرت ام المؤمن میفرماید که ما گفتم که پیامبر از دنیا رحلت کرده، و وقتی که نزدیک شدم شخص سینهش را گرفتم و در حالی که میگو که خدایا مرا ببخش، اللهم انت ربی لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک، و به اشکال متعدد دعاهای پیامبر علیه السلام در سجده میکرد. این را میکرد تا اینکه اشکش زیر زمین را ترک کرده بود، سجده جای سجده مبارک پیامبر خدا علیه السلام. حضرت بلال که وقت میاد با آذان او را اعلام میکند و پیامبر علیه السلام در گریان میبینه، باش گفت که ای رسول خدا، آیا خدا برای تو گناهای قبلی و بعدی را نبخشیده؟ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. پیامبر چی میگه؟ افلا اکون عبدا شکورا، آیا یک بنده سپاسگزار نباشم؟ الله جل جلو به ما اقعه احسان کرده، در مقابل احسان خوششکرم باید ادا بکنیم. بنان عزیزا، یکی از مسائل عمده ما شما سپاس نعمات الهی است که الحمد لله و المنه نصیب ما شما خداوند متعال کرده. ایمان، اخلاص، کتاب خدا، این بزرگترین نعمت خداست که الله جل جلو برای ما شما دارد. دوم عاقبت چیز؟ و یتم نعمته علیک، و تمام کند احسان خود را بر بالای تو. و یتم نعمته عليك في الجنه، در جنت برای تو بر بالای تو احسان خود را پوره بکند، یا تمام بکنه بر بالای تو نبوت را. و یتم عليك نعمته، و ای که نافذ بکنه دین تو را در گوشه گوشه دنیا. این بزرگترین احسان خداوند متعال است. هرگاه دین خدا نافذ بوده باشد، مردم محمد علیه السلام خوبتر مشناسه. هرگاه دین خدا نافذ نشه، آهسته آهسته از ذهن ما شما فرار میکنه شناخت پیامبر. بنان و یتیم من نعمته علی، و تا تمام کند احسان خود را بر بالای تو جهت تنفیذ شریعت تو در زمین خدا. و یهدیک صراطا مستقیما، و هدایت بدهد و روان بکنه تو را به راه بسیار راست. راه بسیار راستی که همان راه وحی الهی است، با او تو را روان بکند. در پهلوی از او چارمش و ینصرک الله نصرا عزیزا، و ینصرک الله و نصرت دهد تو را الله متعال نصرا عزیزا، و نصرت بسیار قوی، نصرت بسیار قوی که یقینا در ذهن انسان نمی گنجد. و ینصرک الله نصرا عزیزا، الله نصرت بدهد که دیگر ذلتی در عقب ندارد. اتو نصرت رو الله برات میده که دیگر ذلتی در عقب ندارد. از این خاطر است که نصرت پیامبر خدا علیه السلام امی است که در طول تاریخ 1400 ساله ما میبینیم که اسلام من حیث یک دینی که هیچگاه هم عقب نرفته و توانست در مقابل هر پیام و در مقابل هر نژاد و در مقابل هر موضوع پیام خود را ارائه بکنند. از این خاطر است که وینصرک الله نصرا عزیزا، الله نصرت بدهد تو را که ذلت دیگری نخواهی داشت. هو الذی، ولی این چگونگی چهار چیزی که الله در عاقبت از فتح مبین نصیب مسلمانان میکند، بنان چگونه می شود در عمل خداوند متعال نمونه های از این نصرت را برای ما شما عنوان می کند. از این خاطر می بینیم که از آیه 4 الی آیه 7 آثار صلح حدیبیه را که بر مؤمنان الله جل جلو او را روا دیده او را بیان می کند. در ضمن حال سه حالتش را این صلح حدیبیه چی اثرات بر مؤمنین داشت، این صلح حدیبیه چی اثرات بر منافقین داشت، این صلح حدیبیه چی اثرات بر مشرکین داشت. ارسه حالت را در این چند های بررسی می کند. هو الذی اوست آن ذات عظیمی که انزل السکینه، نازل کرد اطمینان را فی قلوب المؤمنین، در دلهای مؤمنان، لیزداد و ایمان مع ایمانهم، تا زیاد کند ایمان را با ایمان سابق خود، تا ایمان خود را با ایمان سابق خود بیافزایند. بزرگترین سکینه انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، بس آن ذات عظیمی که مقتدر و غالب است، نازل کرد سکینه و اطمینان را فی قلوب المؤمنین، در دلهای مؤمنان، در وقت کتابت، در وقت کتابت عهد. یقینا بسیار دشوار بود. حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم از طرف محمد بن عبدالله رسول الله، و مشرکین گفت که ای بسم الله توسو کو که ای نشانه از شماست، و نوشته که به اسمک اللهم سرزی هم باید خط بکشی، این هم باید محوه بکنی. و دومی که تو میگه رسول الله، اگر این رسول خدا بون چرا امرایش میجنگیدیم، این کلمه رسول اسلام حذف کن، نوشته که من محمد بن عبدالله. سخت دشوار بود این موضوع، تا به جایی که سیرنویسان میفرمایند که حضرت علی کرم الله وجهه چگونه این چیز را که نوشته کن با دست خدا از بین، این را که ما از بین نمیبرم، پیامبر خدا مداخله میکنه و او را با دست خود از بین میبرد. اینا هم دیجمه که خدای عظیمی که نازل کرد سکینه را فی قلوب المؤمنین، در دلهای مؤمنان، و اینها را تحمل نصیب کرد، بردباری نصیبشان کرد. سخت با غیرت بودن صحابه پیامبر، بسیار با غیرت بودن، با اون یک سکینه را الله نصیبشان کرد. لیزداد ایمانا مع ایمانهم، تا زیاد کند ایمان را با ایمان سابق خود. ولله جنود السماوات والارض، مر الله راست لشکر آسمان ها و زمین، لشکر آسمان ها و زمین پیش الله است. از این خاطر وینصرک الله نصرا عزیزا، و کان الله علیما حکیما، و خداوند متعال دانا است. الله دانا است که این پیامبری نبوت و اسلام را در کدام منطقه نافذ ببخشد، نفوذ ببخشد. الله به این عالم است که شما باید این صلح را انجام بتین و نوشتیش بکنین و او را بپذیرین، ولو که در ظاهر الامر بسیار دشوار است. حکیمن با حکمت است، الله با حکمت است که پیامبرش چیزی را میکند و یقینا اعتماد باید به پیامبر صورت بگیرد و نتیجه از اعتماد پسندت تثبیت میشد. حکیم بسیار با حکمت است که یک چند روز کمت قدرت را برای کفار هم میدهد و مسلمان ها مشکلات میبیند. این مشکلاتی که مسلمان ها با او رو برو میشوند و امتحان کرده میشوند، بخاطر ازیز که لیود خلال مؤمنین و المؤمنات، تا داخل بکند مردان مؤمن و زنان مؤمنه را جنات تجری من تحتها الانهار، به باغ‌هایی که زیر درختان آن جویها روان است، خالدین فیها، همیشه در این دری جنت می باشند، و یکفر عنهم سیئاتهم و ببخشد و یکفر عنهم، محو بکند عنهم از ایشان سیئاتهم بدیهایشان را، بپوشاند الله جل جلو از ایشان گناهان ایشان را، و کان ذلک عند الله فوزا عظیما، و هست امی عفو و بخشش، امی تبدیل سیئات به حسنات، عند الله فوزا عظیما، نزد خداوند متعال کامیابی بزرگ. این کامیابی بزرگ اگر فتح مکه هم نصیب شما شود، اگر کل جزیره العرب هم نصیب تو شود، مهم اونیست، مهم ای است که چگونه خداوند متعال شما را ببخشد. این بسیار مهم است، زیرا مکه فتح شد، آل این فتح همیشه در دست امو یک انسان ها بود، نه، اونها رفتن رحلت کردن، اونها گذاشتن مکه را فعلا. بنام مهم نکته ای که هستم، و کان ذالک عند الله فوزا عظیما. مستقیم .com تقدیم میکنند. در تحویز ایخو چرا فتح مکه؟ اثر فتح مکه برای مسلمان میشه که الله جل جلاله اونها را وارد جنت میکند، به اساس تحملی که کردن و قدم های خود را رنجه کردن به طرف مکه مکرمه، که خود هدایا را بردن، امیدها برای داخل شدن مکه را داشتن، این کلش را تحمل کردن، نتیجه شکست بود. الله جل جلاله لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. در پهلوی گروه دیگری گناه منافق هستند، به او هم اشاره می و یعذب المنافقین والمنافقات، و تا عذاب بکند خداوند متعال، شکنجه بکند مردان منافق و زنان منافق را، والمشرکین والمشرکات، مردان مشرک و زنان مشرک را، الظانین بالله، که گمان کننده ان به الله، ظن سوء، سوء گمان بد را، ظن سوء گمان بد را، اونا را الله تعذیب بکند. ظن سوء به این باره که به ان الله لم ينصر المؤمنین، این گمان داشتن که خدا هرگز مسلمانان را کمک نمی کند، و به این گمان داشتن که براون دیگر، براون حضرت پیامبر خدا علیه السلام انگامی که این خواب را دید و به طرف مکه مکرمه خواست حرکت بکنه، اعلام داشت برای تمام قبایل عربی که عنوان کرده بودن اسلام را که شما در این سفر همه را چی بکنین؟ همراهی بکنین. ولی از اعراب، از غفار و مزینه و جهینیه و اشجع و اینها با همرکابی پیامبر علیه السلام را نکردن. بنابراین هدف از امریکایی بشی بود که بیوتن عوره، کسی در خانه ما نیست، یگان بناهای خود پیش کردن. الله جل جلو اصل موضوع را پیشکش میکند، میگه اذوانین بالله ظن السوء، آنانی که گمان کننده ان گمان بد را به خدا، ایتو گمانن که امیر رفتن مسلمان ها در مکه مکرمه سبب از بین بردنشان میشد، بنان اینا را کلگی میکشه. وقتی که میکشه ما چی ضرورت داریم که در اوجا برویم؟ بنان خوب است که اینا که خدا میکشه برود. الله جل جلاله گمان از اونها را به اساس که از این تعذیبشان میکنه. این تعذیب در دو جنبه هست، یکی جنبه دنیوی دارد، یکی جنبه آخرتی دارد. در جنبه دنیویش امی عذابش بود که در فردای روز مسلمانان نیرو پیدا کردن و فتح خیبر نصیب مسلمانان میشد، خداوند متعال سر زمان منع میکنه که نه در جنگ شرکت بکنم و نه هم از منافع و غنیمت های از جنگ باید سود ببرن. علیهم دائره السوء، منعکس افتاد بر ایشان دائره السوء، گردش زمان، گردش زمان منعکس شد. قبلا اینا فکر میکنه که مسلمان ها از بین میره، ولی فرشته شد. و غضب الله علیهم، و خشن کرد الله بر ایشان، و لعنهم، و نفرین کرد ایشان را، و اعد لهم جهنم، و آماده ساخت برایشان دوزخ را، و ساعت مصیرا، و بد مرجع است دوزخ، دوزخ بد مرجع است. ببینید که ظن سوء عمق گمان کردن و در فکر بودن که محمد علیه السلام توسط کفار چی می شود؟ ای از بین می رود. در اینجا عادی حرکت کردن. الله جل جلاله برش می گه خدا دایره هم بر اینها شد، غضب خدا و خشم خدا، نفرین خدا و جهنم را الله جل جلاله برشان داد. بنان هشدار برای یک مسلمان که در هر جای یک مسلمان است، اگر او یک ضربه می بیند و در دل تو تغییر نمی آید و دلت نمی سوزد، در این صف داخل استی و الله جل جلاله در منافقین حسابت می کند. هر جایی که یک مسلمان است و ضربه از یک کافر می بیند و تو دلت به او درد نکند، دلت به او درد نکند و در حقش دعا نکنی، اقلا یقینا که هشدار نفاق خامخا با اون طرف مسلمان می شود و خداوند متعال ما شما را نگاه بکنه که واقعا سخت است. ما در اون فعلا در اموت یک حالتی هستیم، یک مسلمان به شهادت می رسد، مسلمان ها از بین می روند. ما اموت غادی فکر می کنیم که هیچ کدام گفی نیست و ما مسئولیت هم نداریم و خداوند متعال در این باب هیچ ما شما را تکلیفی به شانه ما نگذاشته، هیچ یک فکر می کنیم، حالانکه چنین نیست، حالانکه چنین نیست، ما مسئولیت داریم. و ساعت مسیرا و بعد مرجعت لزر، تأکید به آنچه که خداوند متعال بر مسلمان ها انعام کرده بود و هشدار برای کفار. ولله جنود السماوات والارض، ببین که مر الله راست لشکرهای آسمان ها و الارض زمین. و کان الله عزیزا حکیما، و به شک خداوند متعال غالب و با حکمت است. ای وعده که الله میکند عادی نیست، پیش خداوند متعال لشکرهای از آسمان ها و زمین است. از این بعد الله جل جلاله وظایف پیامبر علیه السلام و فائده بعثت را قرآن کریم برای ما شما ذکر میکند که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، به شک فرستادم تو را ای محمد صلی الله علیه و سلم شاهدا گواه و مبشرا و بشارت دهنده و نذیرا ترساننده. لتؤمنوا بالله، تا بواسطه ازی علمی که تو داری، مژده‌ای که میدی و هشداری که میدی، لتؤمنوا بالله، تا در نتیجهشان ایمان بیارن به وحدانیت خداوند متعال و رسوله و به فرستادش. و تعزیروه، و تا نصرت کند ای خدا و پیغمبر را. و توقیروه، و تعظیم کند او را. و تسبیحوه بکرتن و اصیلا، و به پاکیات کند او را هر صبح و بیگا، هر صبح و بیگا الله را به پاکیات بکند. انا ارسلناک شاهدا، یکی از معانی شاهد در قرآن کریم به معنی علم است. و تبیز که شاهد را وقتی ما شاهد میگیم که گواهی خود را عالمانه بکنم. از این خاطر علم حصول می شود با واسطه ابزار شناخت که همان دیدن و شنیدن و تعلیم و تعلم است. خداوند متعال پیامبر را شاهد عنوان می دهد، زیرا از الله علم گرفت برای اصلاح جامعه بشری. بعد از علمش که گرفت، این علم را با امانت الهی برای ما شما سپرد و تعلیم داد که ببینید اگر این را پذیرفتین، کامیابی دنیا و آخرت از آن شما خواهد بود، و اگر عقب رفتین، نذیرن، باز ترسان ما شما را که ذلت دنیا و آخرت از شما خواهد بود. با این پیام رسا و واضح، لتؤمنوا بالله، تا ایمان به الله بیارن. لتؤمنوا، قرآن دیگر لیؤمنوا بالله و یعزیروه و یوقروه و یسبحوه بکرتن و اصیرا، تا لیؤمنوا بالله، تا در روشنی ازی بشارت و انذار ایمان به الله بیارن و رسول و پیغمبرش بیارن. و بعد از اینکه ایمان به خدا و پیغمبر آوردن چی میکنه؟ و تعزیروه، تا نصرت دهید او را. و تعزیروه، تا نصرت دهید پیغمبر را، تا نصرت دهید پیغمبر را. تعزیروه، تعداد از علما از جملهش امام بیضاوی، ابو سعود، زمائر را کلش راجع میکند به سوی خداوند متعال. بدانی که ما پیامبر را شاهد و بشارت دهنده و ترساننده فرستادیم تا در روشنی ارشادات او ایمان به الله بیارن و پیغمبرش. بعد مسئلیت چی میشه؟ تنها ایمان میره؟ نه. و تو عزیرو تا در روشنی اسلام دین خدا را چی بکنیم؟ نصرت ببخشیم. و توقیرو و در روشنی شریعت الهی الله را با عظمت یاد بکنه. هدف این دو نکته شد. و تو سبحوه و بپاکی یاد کنه او را از هر نقص و عیب، بکرتن و اصیلن، هر صبح و بیگاه. امام الضحاک و قرطبی می فرمان که تو عزیروه و تو وقیروه راجع به رسول پیامبر، رسول الله هست. ما این پیامبر را عالم و بشارت دهنده و ترساننده فرستادیم تا ایمان بیارید به خدا و به پیغمبرش. بعد از ایمان چی میکنید؟ و تو عزیرو، نصرت دهید دین پیغمبر را، نصرت دهید پیغمبر را. دیگر پیغمبر را نگذارید که شمشیر و چپات کسی را بر بالای از بلند شود. و تو وقیرو و تعظیم کنید پیغمبر را، پیغمبر را تعظیم بکنید. و تو سبحوه و با پاکی یاد کنید او را، بکرتن و اصیلن، از صبح و بگاه. از این خاطر است که اصحاب پیغمبر علیه السلام چنان در تعظیم پیغمبرش قوی بودند که در وقتی که سهیل نعمتو میگه که عجیب است، ما کسرا و به اصلا پاچای کسرا و قسرا و یه چیزا را دیدم، خب اقع احترامی نبود. عجیب ای است که پیامبر علیه السلام یک وقتی که وضو میکرد، آب وضوش کسی بر زمین نمیگذاشت، آب وضوش نمیگذاشت و او را تبرکن میگرفتن. بنابراین ای خب بگذار. و در هنگامی که سخن میگفت کسی دیگری حتی برشان اتو دست میگرفتن که باید فرشتان سایه بوده باشد. و او محبتی بود که حضرت خباب بن العرب رضی الله عنه میفرماید که نه، صد جان ما باید از بین برود، برای یک موی پیامبر باید ضایع نشود. از این خاطر ایشی داشتند. از این خاطر ما میبینیم که در غزوه احد تیری که به پیامبر علیه السلام میاد، سعد بن ابی وقاص تو جان خود برش میگرفت. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه در دفاع از پیغمبر خدا علیه السلام بیش از 70 دانه تیر خورده بود و این کلش در دفاع از پیغمبر خدا بود. و توقیروه و تعظیم کنید او را، و تسبحو و پاکیات کنید الله را که الله شما را ایچی یک بین نصیب کرده. یقینا که وقت عظمت پیامبر را انسان میبینه به این دقیقا ایمان میره که یقینا جان ما، مال ما، همه چیز ما فدای پیامبر خدا علیه السلام. بخش دیگری از حرکت پیامبر خدا علیه السلام به مکه، انگامی که می رود و اقتداری از مشرکین در مقابله به اصلاح استاده می شود، پیامبر خدا علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه را به طرف مشرکین می فرستند و برشمه که اونا را خبر بکنه که ما به جنگ نیامدیم و وسائل و ابزار جنگی را من برای خود نیاوردیم، بخاطر اینکه شما بر شما تثبیت شد که ما فقط آمدیم که طواف از کعبه بکنیم. وقتی که حضرت عثمان می رود، طبیعی است که دیر می کند. این دیر بودنش چندین تعبیر می شود که مشرکین او را با بناهای متعدد نگاه کرده باشد و می شود که حضرت عثمان رضی الله عنه بعد از سالهای رفته بود و شاید با بعد از دوستایش ششته باشد، گرچه برشان گفته بود که تو میتونی عثمان که عمره بگیری، ولی حضرت عثمان گفت که نه، پیامبر علیه السلام که نکرد، من هیچ کاری کار نمی کنم و ای خلاف نمی کنم. بنان شاید با دوستایش هم تو ششته باشه، تأخیری کرده باشد. آوازه پیچید که حضرت عثمان رضی الله عنه را مشتکین شهید کردن. بعد از او پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با مسلمان ها را جمع کرد که دست را با دستم بگذارم که انتقام کون حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه را میگیریم و تا پایانی که عمر جانی که در جان ماست در مقابل مشرکین می رزیم و یایی که اونها را از این سرزمین کوچ می دهیم. اصحاب پیامبر خدا علیه و سلم یک یک آمدن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم بیعت کردن. حتی زنانی که در او جبهه حضور داشتن، در او حرکت حضور داشتن، اونا هم با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردن، یا بیعت به زبان کردن و یا هم به روایت میگه در تشت آب بود و دست پیامبر خدا علیه السلام در گوشش و دست زنا در او گوشش و بیعت کرده بود، نه که دست برش میداد، دست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نداده. بنابراین وقتی که پیامبر خدا نداده باشه و با جان جنابای دموکراسی خیلی که تمام روز دست به مردم میدهد و خیالش میکنی گفی عادی است، گفی عادی نیست و یه حرام است. و پیامبر علیه السلام میفرمه که اگر یک زن نامحرم دست کسی را لمس کنه، از این که خوبتر است که با آتش بسوزد، با آتش بسوزد خوب است و نه که دستت به دست یک زن نامحرم بگیرد. اللهش بعد ثابت شد که واقعیت چنین نبود و حضرت عثمان رضی الله عنه آمد، ولی ثواب را صحابه گرفتند، این عنوان بسیار بزرگ را گرفتن. ان الذين يبايعونك، هر انانانی که بیعت میکنن با تو، مراد بیعت رضوان، انما يبايعون الله، جزینی که بیعت میکنن با خدا، آنانی که با تو بیعت میکنن در حقیقت با الله بیعت کردن. و این تشریف است برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که الله چقدر دوست دارد پیغمبرش را. آنانی که با تو بیعت کردن در حقیقت با الله بیعت کردن. و بیعت با الله اتعالی هم نیست، ید الله، دست خدا فوق ایدیهم بر بالای دست ایشان بود، دست خدا بر بالای دست ایشان بود. ولی هشدارم گفت عادی نیست. فمن نکت پس هر که بشکند این تعهد محکم را که با پیامبر علیه السلام تا آخرین رمق حیات در مقابل مشرکین می جنگیم، فانما ينكث على نفسه، جز نیست که مشکنانه این تعهد را بر ضرر خودش، بر ضرر خودش مشکنانه. و من اوفا بما عهد علیه الله، و کیس وفا کننده تر با آنچه که عهد بسته بر آن از الله جل جلاله کرده، فسیوتیه اجرا عظیما، فزود بداد ایشان را اجرش و اجر بزرگ. و من اوفا بما عهد علیه الله، و کیست وفا کننده تر با آنچه که عهد بسته با آن الله جل جلاله. از الله که وفا کننده با عهد کسی دیگری پیدا می شود؟ نه. فسیوتیه، در این صورت که اینها نشکنن عهد را، زود است که بدهد ایشان را اجرا عظیما، پاداش بسیار بزرگ، پاداش بسیار بزرگ را الله برشان بدهد. این پاداش ها را پس هم ذکر میکنند. اول نکته شد که هر کسی که با پیامبرش عهد بکنه در حقیقت با الله عهد کرد، و دست خدا یعنی به یک حضور خداوند متعال که مشنود اقوال ایشان را، گفتار از اونها را، عقیده از اینها را، بر بالای دست از اینها بود، تسلط خداوند متعال بر بالای تسلط از اینها بود. بعد از او اشاره میکنه به آنانی که مخالفت از همرکابی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به قبیله غفار و مزینه و جهینیه و اشجا و دبیل گفت که شما باید همراه من برویم، ولی اونها گفتن که نه، همه اموال و اولاد و بیخانگی و چی و چی بانه تراشی کردن. قرآن کریم اونها را هم اشاره می کند، بنان از آیه 11 تا به آیه 17 احوال متخلفین را بیان می کند. سیقول لک المخلفون، اکنون خواهند گفت برای تو پسماندگان، من الاعراب، از اعراب، شغلتنا اموالنا، مشغول کرد ما را اموال ما و اهلنا و خانواده ما، فاستغفر لنا، پس طلب آمرزش برای ما بکن. آسان چار را دیده بودن، زیرا منافقین یک بار گفته بودن هو اذن، و پیامبر مطلق گوش است، هر چی که برش بگی او مشنود. نرفتیم پس که بعد میگشیم برش میگیم که ما را مشغول کرد اموال ما و اولاد ما، فاستغفر لنا، پس برنا طلب آمرزش بخوای از الله. یقولون بی السنتهم شغلتنا اموالنا و اهلنا، شغلتنا مشغول کرد ما را اموالنا، مالهای ما و اهلنا و خانواده ما، فرزندان ما. فاستغفر لنا، پس بیامرز ما را، بخش ما را، طلب آمرزش بکو برای ما از پروردگارت. یقولون، میگویند بی السنتهم، با زبانهای خویش، ما لیس فی قلوبهم، آنچه که در دلشان نیست. اینا خو گفتن که اموالنا و اهلنا ما را چی کرد؟ مشغول کرد و نتونستیم هم رکابی تو را بکنیم، بنان ما را ببخش. این هم با خاطر فریب پیامبر خدا بود، زیرا اینها با زبان می گفتن چیزی را که دلشان نداشتن، دلشان به معنای گناه چیزی را به رسمیت نمیشناختن. گناه یعنی چی؟ ایتی یک عنوان پیششان نبود، بنان اثرات یک عمل را نداشتن. مثل که آیل می بینیم منافقان عصر امام، یک نفر بود که وطن دار رشوت نخو، چون اثر گناه را قبول نمی کند، گفت را بسیار عادی فکر می کند. اردا برش بگو سود نخو، این می گفت چون گناه را بر رسمیت نمشناسه، این تقصیر نیست. بنا اینا هم این مخالفت با پیامبر خدا را گناه نمشنودن، چون اعتقاد نداشتن. بنا در ظاهرش گفتن، قل بگو ای پیغمبر، فمن یملک لکم من الله شیئا، پس بگو کیست که میتواند برای شما، فمن یملک، پس کیست مالک لکم شما را، من الله از عذاب خداوند متعال، شیئا چیزی را، کیست که مالک بوده باشه و دافعی بوده باشه از عذاب خداوند متعال برای شما. این اراد بکم ضرن، اگر بخواهد پروردگار برای شما ضرر را، او اراد بکم نفعن، یا بخواهد برای شما سودی را، بلکان الله بما تعملون خبیرا، بلکه خداوند متعال با آن چی که می کنید خبیرن، با خبر است. خوب الله با خبر است، زیرا انه علیم بذات الصدور، آن چی که در سینه است الله با او هم علم دارد. بل ظننتم، چون این نیست که شما میگین که شغلتنا اموالنا و اهلنا، ما را اموال و اهل ما چی کرد؟ غافل کرده. ایتو نیست. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکه گمان داشته. ظننتم همیشه در قرآن کریم به معنی حقا میاد، یعنی یقینا. ظننتم، بلکه یقین داشته کاملا، ان لن ينقلب الرسول، که باز نخواهد گشت پیامبر و المؤمنون و مسلمانان، الی اهلیهم، به خانواده هایشان ابدا هرگز. و زین ذلک، و آراسته شد این گمان، فی قلوبکم، در دلهای شما نقش بست این داد ای گمان در دل شما. و ظننتم ظن السوء، گمان کردید بسیار گمان بد را، گمان کردید ولی گمان بسیار بد. و کنتم قوما بورا، و شما بودید قوم هلاک شوندگان. ببین که البور به معنی رجل الفاسد لا خیر فیه، کسی که مردی که در او اصلا خیری نیست. و کنتم قوما بورا، شما مردم بسیار بی خیر بودید، هیچ خیری در پیش شما هم تصور نمی شود. و من لم یؤمن بالله، و آنانی که ایمان به الله نبیارد و رسولی و پیامبرش، فا انا اعتدنا للکافرین سعیرا، مسلمن ما آرسته کردیم، آماده کردیم برای کافران، سعیرا زبانه های آتش را برشان مهیا کردیم. ولله ملک السماوات والارض، امر الله راست بادشاهی آسمان ها و زمین، یغفر لمن یشا، می آمرزد هر که را بخواهد، و یعذب و عذاب می دهد من یشا، هر که را بخواهد به بد انتخاب خودش. و کان الله غفورا رحیما، و بشک خداوند متعال نیک بخشاینده و مهربان است. تصور دیگری می دهد که عزت و ذلتی که شما فکر کرده بودین منافقین، اگه گفتین که پیامبر از بین می رود، تو تال خبر نشدی که ملکت آسمان ها و زمین خود پیش الله هستن. چگونه ممکن است که کسی که مالک بوده باشد در خانهش کسی دیگری تصرف بکند؟ امکان ندارد. چگونه یک کسی مالک بوده باشد و برخلاف ارادی از این کار صورت بگیرد. تا شما بفهمین که وقتی که مالک آسمان ها و زمین الله هست، پس به دوستش کسی ضرر رسانده نمیتونه، به دینش ضرر رسانده نمیتونه، و این سخنران را باید پس بگیرین. سیقول المخلفون، اکنون خواهند گفت پس ماندگان، اذا انطلقتم، وقتی که روان شوید، الى مغانم، بسوی غنیمت ها، لتأخذوها، که بگیرید آن را، میگوین که ذرونا نتبعکم، بگذارید ما را که پیروی شما را بکنیم، در رکاب شما عالی برویم. یوریدون، میخواه ان یبدلوا کلام الله، که تبدیل بکند کلام پروردگار را، کلام الله، کلام خدا را تبدیل بکند. قل لن تتبعوا، بگو هرگز پیروی نکنید، کذالکم قال الله من قبل، همچنین فرموده است الله پاک من قبل و پیش از این، پیش از اینکه شما بر ما بگوید الله همین چهره لنگینتان را بر ما چی کرده؟ فاش کرده. پیامبر علیه السلام بعد از بازگشت و از صلح حدیبیه، پس در مدینه منوره 3 ماه ماند. بعد از 3 ماه به اساس تحرکات ناروا و شوم، امین غده سرطانی یهود را به این حکم کرد که باید برداشته شود. بنام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با تنها با صحابه‌ای که در صلح حدیبیه جهت امریکاوی پیامبر خدا را گرفته بودند، فقط به اونها امر کرد که شما میتونید دری وارد جبهه خیبر شوید. در این صورت وقتی که مشرکین و منافقین فهمیدن که اطمان مسلمان ها کامیاب میشه، زیرا در اینجا قوت را تعادل کرده بودن، گفتن که ما هم امرای شما هستیم. دو وجه را عرض میکردن، یکی که به خاطر زمیرین که متاسفانه هر بعدی که صورت گرفت و صورت گرفت، بنان به خاطر دوم ما میخوایم که امرای تو بوده باشین، و سیوم که میفهمیدن که خوب مردم خیبر دارای پول و نیرو و همه چیز هستن، این غنیمت بسیار بزرگ است و خیلی خوب وقت غنیمت گرفتن هستن، از این خاطر هم خواستن که امریکا به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شد. خداوند متعال پیش از پیش برش هشدار داد که سیقول المخلفون، اکنون خواهند گفت پسماندگان از حرکت به طرف مکه مکرمه که بس صلح حدیبیه بود، اونو پسماندگان چی میگن؟ اذا انطلقتم، وقتی که روان شوید، الی مغانم، به سوی غنیمت های خیبر، لتأخذوها، که بگیرید آن را، ذرونا نتبعکم، بگذارید ما را که پیروی شما را بکنم. ببینید که از جمله یهودی که در فدک و وادی القرا این مردم در اطراف اونجا قرار داشتند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام با 1400 نفر که مشهور است، و به یک روایت دیگری میگه 1500 نفر هستند. اینها عموما به طرف خیبر روان میشود. صرف جابر بن عبدالله رضی الله عنه به نسبت تکلیفی که با این امر خوبی نمیشد، ولی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سهم امو غنیمت را بری هم میدهد. وقتی که این حرکت صورت گرفت، قبایل به اصطلاح غفار و مزینه و جوهینه و دیگرش آمدن که ما هم بریم. پیغمبر خدا علیه و سلم برشنه که نه، شما رفته نمیدیم. یوریدون ان یبدلوا کلام الله، میخوان که کلام خدا را تبدیل بکنن. تبدیل کلام الله به چند عنوان؟ یک عنوانشی که کلام خدا به خاطر عزیز که دین خدا نافذ شود، نه دین نیا طلبی. اینا دیگه طرف میره، اینا دنیا طلب بودن، نه الهی طلب. از این خاطر کلام خدا را تبدیل میکنه، یعنی به خاطر دنیا میره، نه به خاطر اهداف اصلی یزید دین. دومی که کلام خدا را تبدیل میکنه که خداوند متعال نصرت میدهد، بنان نصرت از طرف خدا هست، نه از طرف از این کسایی که اونا منافق هستن و اونها دین خدا رو نصرت ببخشن، چون این هم نیست. قل بگو لن تتبعونا، شما هرگز پیروی ما را کرده نمیتونه، همرکابی ما را کرده نمیتونید. کذالکم، همچنین قال الله من قبل همچنین فرموده از خداوند متعال که شما نباید با ما بروید. بعد از اینکه اینا منمش فتیقولون پس خواهند گفت برای مؤمنان بل تحسدوننا، چون نیست که ما را نه بلکه با ما حسد میکنید، با ما حسد میکنید، نمیخواید که ما هم دارای یک قوتی بوده باشیم، نمیخواید که ما هم مالدار شویم، از این خاطر بل تحسدوننا. و نکته دومی که یوریدون ان یبدلوا کلام الله، مراد از کلام الله است که خدا فرموده بود که غنیمت های خیبر تنها از آن آنانی است که امرای پیامبر خدا علیه السلام به طرف حدیبیه رفته بودند. میخواستن که اینمی کلام خدا را تبدیل بکنه، خدا هم به این شخص بکنه، ولی الله جل جلوه ای را فرمود که نه، کذالکم قال الله من قبل، چونین الله فرموده که غنیمت ها اختصاص برای مردمی داره که در حدیبیه حضور داشتن. فسیقولون بل تحسدوننا، اینا زود میگن که چنین نیست که شما میگن، بلکه شما با ما حسد میکنید. بلکان لا یفقهون الا قلیلا، بلکه هستن که لا یفقهون که نمیدان، لا یفقهون الا قلیلا که نمیدانن مگر اندکی. ای تو نیست، بلکه این مردم هستن که نمیدانن این موضوعات را مگر اندکشان. اندکشان میفهمد که نه، غلطی خواه از ما هست، نباید چنین فکر داشته باشن که ارضا مسائل مادی است و میتونن که قوتهای مادی قوتهای معنوی را از بین ببرد. قل للمخلفین، بگو برای کسایی که پسماندگان هستن، من الاعراب از بادیه نشینان، قل للمخلفین، بگو آنانی که پسماندگانن من الاعراب از بادیه نشینان، قرآن کریم ایشگاه بند نمی کند. در ایجا خود اختصاص داد غنیمت ها را برای کسایی که در حدیبیه حضور داشتند. این مردم غفار و قبیله های جهینیه و عجایی ها که آمدن، الله برش گفت که قل بگو للمخلفین، برای پسماندگان بگو من الاعراب از بادیه نشینان، ستدعون الى قوم، شما زود خوانده خواهید شد به سوی قومی که اولی بأس شدید، این که صاحب کارزار قوی هستند، اوجا با شما را دعوت میکنیم، تو قاتلون هم که جنگ کنید با ایشان، او یسلیمون یا آن که مسلمان شود. ما شما را به سوی مردمی میخوانیم که اونها صاحب جنگ و نیرو و قوت نظامی هستند، شما با اونها جنگ بکن یا ای که اونها مسلمان شود. فا این تطیعو یعطیکم الله اجرا حسنا، اگر اطاعت ببرید احکام خدا را در رفتن به او جبهات، بدهد خداوند متعال برای شما پاداش نیکو را. و این تتول، و اگر رو گردان بودید از رفتن به وجبه جبهه، کما تولیتم، تا که در ایجا رو گردانی کردید، در صلح حدیبیه رو گردان شدید نرفتید، اوجا هم رو گردان شدید، من قبل و پیش از این، یعذبکم عذابا علیما، عذاب در الله شما را عذاب بسیار دردناک. در این که اون مردمی که قرآن کریم با او خطاب کرد که اولی بأس شدیدین، ای کی هستن؟ تعداد زیادی از مفسرین نوشته میکند که مرادش امپراتوری روم و فارس هستن. برای این مردم قبیله های عرب بگو که این جهاد قطع نمی شود، این جهاد ادامه دارد، وقتی که ادامه دارد شما به سوی اتو اقوام روبرو خواهید شد که صاحب کارزار بسیار قوی هستن، صاحب تمدن و قوت نظامی بسیار بزرگ هستن، با او شما فراخوانده می شود. بنان در جا اگر جنگیدین، تا وقتی که یا باید تسلیم شوند و یا هم باید مسلمان شوند. اگر اطاعت بکنید فرمان خدا را، الله بر شما اجر پاداش نیکو می دهد. بعضی از علما می فهمند که مراد از اولی بأس شدیدین مردمی بودند که بعد از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مرتد شدند. بلند مسیلمه کذاب است، قبائل و طوائف بسیار بزرگی که یقینا جنگ های سختی کردند در مقابل مسلمانان، شما با او روبرو خواهد شدید. بعض علمان که مراد امیر قبیله های طائف بودند در غزوه طائف، در اوجا حنین، در اوجا روبرو می شوید، در اوجا با شما بجنگید، در اوجا باز عقب نروید. فإن تطيعوا اگر فرمان برید از آن کسی که به شما احکام شریعت را نافذ میکند. یعنی مراد کیست؟ خلفای اسلامی، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی کرم الله وجهه، اینی امیرا و بعد از او امرای مسلمین که به خاطر گسترش حاکمیت دین خدا جنگیدن. اگر اطاعت از اونها ببرید، در شما الله جل جلاله پاداش بزرگ نصیب میکند، و اگر رو بگردانید باز هم در خانه هایتان بشینید، کما تولیتم من قبل، طوری که رو گردانیده بود پیش، یعذبکم عذابا علیما، عذاب دهد الله شما را عذاب دردناک. ای آیه به اندازه به اصطلاح کمرشکن بود که اکتداد مسلمان ها که اونها مریض بودن، کور بودن، لنگ بودن، اونا نتانستن واقعا مشکل داشتن. وقتی که این هشدارا را دیدن، آمدن پیش پیامبر خدا علیه السلام، گفتن یا رسول الله، این ما چطور کنیم؟ در این وعید ما هم داخل هستیم، مسئولیت ما چی خواد بود؟ الله آیات را نازل میکنه که نه، لیس علی الاعمى حرج، نیست بر کوران کدام تکلیفی، ولا علی الاعرج، و نه هم بر لنگ حرج تکلیفی، ولا علی المریض حرج، و نه هم بر مریض کدام حرجی است. به ایسی نفر کسی کور است و لنگ است و مریض است، هیچ تکلیف و حرج سرش نیست، به ای که حتما در جهاد باید حرکت بکند. ببینیم که وقتی که سرزی سه نفر نیست، یعنی سر غیر از سه نفر دیگه است، سر مولوی صاحبه، سر دکتر صاحبه، سر تجار صاحبه است، سر کلش باز مکلفیت هستن. بنان فقط اینی سه نفر چی هستن؟ اینا غیر مکلف هستن. و من یطع الله، هر که فرمان برد الله را و رسول و پیامبر او را، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، داخل کند او را با باغهایی که می رود زیر درختان آنجویها، و من یتوله، و هر که روگردان شود، یعذبه عذابا علیما، عذاب کنه الله او را به عذاب بسیار دردناک. هر که روگردان می شود از جهاد، الله او را عذاب می دهد. بعد از میبینی که در آیات 18-24 پاداش اهل بیت رضوان و پیروزی آنها را شرح میدهد. الله بر این مردم چی پاداش میدهد که هم رکابی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را اختیار کردن. لقد رضی الله عن المؤمنین، به تحقیق راضی شد الله جل جلاله از مؤمنان، اذ یبایعونک، چون بیعت میکردن با تو، تحت شجره زیر درخت رضوان. فعلم ما فی قلوبهم، پس الله میدانست آنچه که در دلهای از اینها بود از صدق و وفا با ای بیعتشان. الله به دل سخت علم داشت که این مردم با چه صداقت و وفا با پیغمبر خدا علیه السلام دست پیش کردن. فانزل السکینت علیهم، و الله نازل کرد صبر را بر بالای ایشان، صبر و سکینه را سرشان نازل کرد، و اینها این معاهدهی که میشد بعد از او با وقتی که سرشان سخت تمام شده بودن، ولی تابع شدن. و اصابهم فتحا قریبا، و پاداش دادشان را فتح بسیار نزدیکی، او فتح مکه و فتح خیبر است. الله ای را باز برشان در بدل از این عمل صالحشان، خداوند متعال در دنیا ای را برش میدهد. عجیب است، ارگا انسان با الله مخلص میشد، فورا خداوند متعال برش نصیبت دو چیز میکنه. همیشه نصیبت در مقابل یک مصیبت دو چیز است. اینجا میبینید که فتحا قریبا، هم خیبر را الله برش داد و هم خداوند متعال مکه را بر اختیارش میدهد. وعدکم الله، وعده کرده الله جل جلاله مغانم کثیره، غنیمت های زیاد را، تأخذونها، که میگیرید آن را، فعجل لکم هذه، پس زود عطا کرد شما را این غنیمت. الله برای شما، وعدکم الله مغانم کثیره، خداوند متعال وعده کرده برای شما غنیمت های بسیار فراوان را. الله جل جلاله برتان وعده کرده بود در غزوه احزاب که خامخا الله جل جلاله بر شما امپراتوری روم را، امپراتوری فارس را، مصر را، نفهمیدون کنم و و کان الله عزیزا حکیما، و از خداوند متعال غالب و با حکمت. وعدکم الله، الله وعده کرده برای شما مغانم کثیره، غنیمت های فراوان را. تأخذونها، که میگیرید آن را خامخا. الله اینه برتون وعده کرده که شما امپراتوری فارس از بین میبرن، شما امپراتوری روم را مشکنانین، شما سرزمین آبشار مصر را خامخا حکومت خواهی کرد. این الله برای شما وعده کرده، این خدا برتون وعده کرده. در آینده فعجل لکم هذه، پس زود عطا کرد برای تسکین دل شما هذه، یعنی فتح خیبر را، ایره برای شما الله جل جلاله داد. یا غنیمت های بسیار فراوان را شما در خانه این میگیرن از مردم طایف، بسیار زیاد میگیرن. و کف ایدی الناس عنکم، و باز داشت خداونده که وعده کرد پیروزی را برای شما، ایدی الناس عنکم، دستان مردم را از گریبان شما. الله ایرم برتان نصیب کرد. بنان مردم خیبر نتانستن با تو بجنگن، اونا مجبور میشن چی میکنن؟ مصالحه میکنن. و امیره به پیامبر خدا علیه السلام مصالحه کرد که از اموال منقول باید مسلمان ها فیلن سپرده شود، و هرچی اموال غیر منقول است باید در وقتی که حاصلش گرفته شد نصف می شود، حاصلش نصفش به حکومت اسلامی داده شد و نصفش برای همه خود یهودی که تا یک وقت زندگی می کردن. بعد پیامبر خدا علیه السلام در وقتی که رحلت می کرد در آخرین لحظات عمر خود، یکی از وصایای پیامبر این بود که شما یهود را از خیبر هم بکشید. باز حضرت عمر رضی الله عنه اونها را کشید. و کف ایدی الناس عنکم، باز داشت دستان مردم را در خیبر از جنگ با شما، و یا هم یک گروه دیگری که اونا در صلح حدیبیه 80 نفر بودن به طرف لشکر مسلمین به خاطر جنگ آمدن، باز مسلمان ها اونها را اسیر کرد. وقتی که اسیرش کرد در اوجا زمینه جنگ کاملا مساعد شده بود، ولی خداوند متعال نخواست که جنگ صورت بگیرد. ولی تکون آیه، و تا باشد این غنیمت ها آیه للمؤمنین، نشانه برای پیروزی مسلمانان، و یهدیکم صراط مستقیما، و هدایت میکند شما را برای بسیار راست، و یهدیکم هدایت کند شما را صراط مستقیما برای بسیار راست. یک بار دیگه هم میشه که وکف ایدی الناس عنکم، تعداد از مردم یهود خواسته بودن که قد خود تصمیم گرفته بودن که خیلی خوب وقتش است. پیامبر در حدود بیسا 400 کیلومتر بیشتر از مدینه فاصله دارد فیلن، حالی کسی در خانهشان نیستن که دفاع از مالشان، از ناموسشان، از اولادشان بکنن. بنان یک ضربه کاری ایجا میزنیم در مدینه، اینا را از بین میبریم، او 400 نفر کجا در مقابل از خوب با جنگیده میتونیم، او را هم از بین میبریم، بنان میتونیم کامیاب شویم. و کف ایدی الناس عنکم، الله جل جلاله دست های ظالما و ستمگران را در او وقت هم از شما گرفت، این جرأت را اینا نکردن که به سر خانه های شما حمله بکنن. یا قبایل غطفان و اسد خواستن که به مدینه حمله بکنند، بناهن الله دستای از اونها را از شما گرفت. و یا کف ایدی الناس عنکم، خداوند متعال در این حرکتی که صورت گرفته بود گوش و چشم دو امپراتوری بزرگ را سرتان کور کرد. ببینی واقعی بسیار بزرگ در مدینه، در مکه و در مدینه در تحول است، و من حیث یک سیاست مدارها آنانی که در سیاست کار میکنن دورترین حرکت را هم زیر مراقبت خود داشتن. بنان خداوند متعال فارس و روم را کور کرد، خوب میفهمی که آساسای حرکت رشد میکنن، وقتی که رشد میکنن خود به جنجال شما میفتیم. بنان یک لشکر یک لک نفری که روی میکرد به اصلاح گفت یک طرف هم میکردن. خداوند متعال امی فارس و روم را در خود مشغول کرد، در خود مشغول کرد و شما را از پیش فراموش کردانید. و کف ایدی الناس عنکم، ولی تکون آیه و یقینا که این نمونه و نشانه است برای مؤمنان. اگر شما در این دقیق شوین واقعا میفهمین که این یک خداوند متعال میخواست که پیامبرش را نصرت بکنه، وزن این دو امپراتوری ستمگار چیگونه عاجز میشود از این وقایه. حالا که خوب خبر دارم، خوب خبر دارم که یک حرکتی در اینجا وجود دارد. و اخرى لم تقدروا عليها و با زودی داد شما را غنیمت دیگری که لم تقدروا عليها که هنوز قدرت ندارید بر آن. قد احاط الله بها، مسلما احاطه کرده الله جل جلاله بر آنها. یک گروه دیگری که فعلا قدرت سرشان ندارید، امپراتوری روم فارس و مسلمان و قدرت نداشتند، ولی خداوند متعال که و اخرى لم تقدروا عليها، به زودی میدهد شما را خداوند متعال غنیمت دیگری که هنوز قدرت ندارید بر غلبه بر آنها. قد احاط الله بها، خداوند متعال احاطه کرده، قدرت الله اونها را احاطه کرده. دیگر گوش چشمش از پیش گرفته، دیگر نتانستن در بین مردمشان من حیث قدرت حاکمیت داشته باشند. و کان الله علی کل شیء قدیر، و بشک خداوند متعال بر هر چیز توانا هست. به هر چیز توانا است. یکان بر ملوخلیا را از درون نظام پیدا می کند. امپراتوری فارس و روم که در مقابل مسلمانان شکست خوردن، با قدر از که خودشان چنان ظلم و اجحاف و بدبختی را بر مردم شروع کرده بود که امی هر روز مردم می گوید که چگونه از شرش خلاص شد. بنان این ظلم از اونها بود که سبب سقوطشان شد، سبب سقوطشان شد. ولو قاتلكم الذين كفروا، و اگر جنگ بکنند، جنگ میکردن آنانی که کافر شدن با شما، لولوا الادبار، خامخا پشت میدادن برای شما. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، باز نمییافتن برای خود ولیا کدام رقیبی حمایت کننده ولا نصیرا نه هم مددگاری. اگر با شما می جنگیدن خامخای ناشکست لولو الادبار، ایرا خدا میگه که خامخا شکست میخوردن. ثم لا یجدون ولیا، باز نمیافتن برای خود حمایت کننده ولا نصیر نه هم مددگاری. به خاطر از اینکه این دین ایتونست که یک داستان سرایی گذشته بوده باشد، در حقیقت قرآن کریم ایتو کتاب است که مثل که این امیال نازل میشد برای ما شما، همیشه پیان میکمی ده ایتو پیان است که اینم ایتو فکر میکنه که این می روز ده این می سال ده این موقعیتی که ما قرار داریم الله جل جلی رو بر ما نازل کرده، ایش فکر نمیکنه که این پیام 1000 چند سال پیش است. از خاطر میگه که سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت الله این را طریقه نهاد از خداوند متعال، این را الله طریقه نهاد است که خواب خواب ما مؤمنان را کامیاب میکنه. نحن ننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، هذا سنت الله. این طریقه نهاد شده خدا هست. قد خلت من قبل که در گذشته از پیش ایره الله نوشته کرده، پیش از پیش نوشته کرده که خدا چی میگه؟ مؤمنان را نصرت میداد. پس وعده خدا خو ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و تو هرگز نخواهی یافت مر طریقه گذاشته شده الله را تبدیلا دیگرگونی. دیگرگونی را در طریقه و سنت خدا پیدا نمی کنی. الله امتاز شب را این تکمی پیدا میکنه که به یک طریقه، روز به یک طریقه، بهار و خزان و کل فصول، در این دیگرگونی است؟ نه، عین شکلش این قاعده در تسلط مسلمان ها در جبهات و حاکمیت از اونها و استیلا و نصرت از اونها است. بنان هر جا که مشکل میبینیم یک با سرخات باید انعطاف بکنیم. در ما خصوصیت جهاد نیست، در ما خصوصیت ایمانداری کم شده و ضعیف شده. از این خاطر خداوند متعال دشمن را چی میکنه؟ یگان بار غلبه میدهد. اگر ما واقعا با این قرآن زندگی بکنیم، خامخا سنت الله، این طریقه گذاشته شده خدا، قد خلت قبلا گذاشته، من قبل و پیش از اینکه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا. و هرگز نخواهی یافت مر سنت خدا را، قانون خدا را دیگرگونی. دیگرگونی نمیاد، دیگرگونی نمیاد، و این قانون شد. مسلمان ها در طول تاریخ حساب بکنن هم میشه نصف و یا کمتر از نصف لشکر دشمن بودن. یعنی در طول تاریخ ثابت نشده که لشکر مسلمان ها موافق با کی بوده باشد، با لشکر کفار بوده باشد. همین تو ببینید هم میشد مقابل 30,000 نفر در جنگ قادسیه در مقابل 2,500,000 انسان ها به مبارزه شروع میکند، ولی الله جل جلاله سقوطش هم میدهد. و هو الذی، و اوز آن ذات عظیمی که قانون ثابت را گذاشته بر پیروزی مسلمان ها، کیف کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، باز داشت دست های آنها را از گریبان شما و ایدیکم عنهم، دستان شما را از گریبان آنها نگاه کرد. به بطن مکه، در میان حرم مکه، در میان حرم مکه ای را نگاه کرد. من بعد ان از فرکم علیهم، بعد از آن که از فرکم علیهم شما را تسلط داد، کامیابی داد بر ایشان، و کان الله بما تعملون بصیرا، و هست خداوند مطال با آن چی که میکنین بینا. ایتو الله است که در وقتی که مکه مکرمه فتح میشه هیچ کس نمیتن در مقابل سفارهی بکنند، و جای بجای کلگی تسلیم شدن، چاره نداشتن جز ای که به اسلام گردن بگذارن. الله انت یک ذاتی هست. شما در این وقت سختی با پیامبر دفاع کردین، خدا پسان زیادتان کرد و دشمن را آنقدر عاجز کرد که دیگه نتانست با تو مقابله بکند. یا مراد ما 80 نفری که از کوه تنعیم با مسلمان ها یورش کردن و مصطحبه و اونها را رسکیر کردن. بنان خدا این تو یک زمینه جنگ کاملا مساعد بود، ولی الله دستای شما را گرفت از جنگ به خاطر ازی که و کان الله بما تعملون بصیرا، الله با آن چی که میکنید خوب بینا است. هم الذین کفروا، این کفار قریش آنانی هستند که وصدوکم عن المسجد الحرام، باز شما را از مسجد حرام، و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، و هدیه را محبوس داشتن از آن که برسد به جایش. در دل یک مسلمان نشاره تو بگردد که ولا امی خدا خو بسیار غیور است، امی ما عبادتی که ما میکردیم، شوق و بیوحلهی که برای رفتن به کعبه داشتیم کلش نشد به اصلاح، از پیش ما مشرکین ما را نماندن. الله میگه هم الذین کفروا، ای کار جنایت بود که در حق شما شد، ای را خدا فراموش نمی کند. هم الذین کفروا، امی مردم کافر کسای هستن که وصدوکم عن المسجد الحرام، شما را از مسجد حرام باز داشتن، ولی هدیه معکوفا، و هدیه را محبوس داشتن، ان یبلغ محله، از اینکه در جایش برسد. به اساس از این بدکاریش خداوند متعال فتح را نصیب تو کرد. یگان بار ظلم کافر سبب هلاکتشان می شود، یگان بار مخالفت جدی کفار و ناروا بودن اعمال زشت و قبیحشان و خلط کردن در او کار سبب سقوطشان می شود. در اینجا هم به اصطلاح چرا مکه فتح می شود، چرا صلح حدیبیه را الله نصیب مسلمان ها می کنه؟ بخاطر از اینکه اینها امی کار کردن. اگر بالفرض و تقدیر این صحابه همون تو می رفتن و اونها برشان جای اعلام می کردن و طواف صورت می گرد، باز هم هشدار بود، جنگ ادامه داشت، ولی خداوند متعال این یک زمینه را مساعد می کنه. ولو دا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، و اگر نمی بود مردان مؤمن و زنان مؤمن، لم تعلموهم، که نمی دانید ایشان را، اینها در مابین مکه نمی بود، انتطعوهم، از این که پایمال بکنه شما در رحت کارزاد اونها را، فتصیبکم منهم معرتا بغیر علم، فتصیبکم، پس برسد شما را به سبب ایشان، من هم به سبب ایشان که اینها را زیر پای بکنین، معرتن بغیر علم، گناه بدون قصد. تعدادی از مسلمان ها در مابین مشرکین زندگی داشتن که میگن ابو جعفر حبیب میگه ما 3 نفر مردا بودیم و 9 نفر زنا مسلمان بودیم در داخل مکه مکرمه. الله جل جلاله به خاطر این می 3 و 9 11 نفر به خاطر 11 نفر مؤمنانی که با دین علاقه داشتن میگه به خاطر امی اگر نمید باز هم شما را تسلط بر اونها میدادیم، چون اونها در بین مکه بودن شما اونها را من حیث کفار شاید سرشان میبریدین. از این خاطر ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات و اگر نمی بودن مردان مؤمن و زنان مؤمن لم تعلموهم که نمی دانی ایشان را و نمی بود انتطعوهم از آن که پایمال بکنید ایشان را، خوف از این نمی بود فتصیبکم پس برسد به سبب شما منهم به ایشان معرضتن بغیر علم گناه بدون قصد، خامخا اجازه میداد شما را به قتال در بین مکه. اگر امی کب نمی بود که شما اونها را زیر پای بکنید و به سبب ضربات شما به اونها گناه به شما نمی رسید، خامخا حکم قتال را برای شما در داخل کعبه هم میداد. لیدخل الله فی رحمتی من یشاء، ولی خداوند متعال باز داشت این جنگ را از گردن کفار تا که داخل بکند خداوند متعال در رحمتش من یشاء کسی را که خواسته باشد اردو که صلح صورت گرفت. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات اگر نمی بودن مردان مؤمن و زنان مؤمنه لم تعلموهم که نمی دانید حال آنها را و ترس از این اگر نمی بود انتطعوهم که زیر پای بکنید آنها را فتصیبکم بس برسد به شما منهم و سبب پایمالی از اینها معرضتون بغیر علم گناه بدون اختیار بدون علم و دانش. اگر این نمی بود حکم بر شما داده می شد که همراهشان بی جنگین، ولی چونین نشد. لیدخل المؤمنین تا داخل لیدخل الله فی رحمتی تا داخل بکنه خداوند متعال در زیر چتر رحمتش من یشاء کسی را که خواسته باشد. اردو که ایسال حصورت گرفت تشویش در پیش قبایل کفار زیاد پیدا شد. آن مسلمان ها اقتدار پیدا کردن که بزرگترین قبیله عرب که قریش است تسلیم می شود که با مسلمان ها صلح بکند. وقتی که ای را دیدن خود با خود اطراف عرب ها آمدن به اسلام داخل شدن، فوج فوج داخل می شدن، می فهمیدن که دین غلبه پیدا می کند. لو تزیلو اگر این مؤمنان جدا می شدن از کفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما، خامخا عذاب میکرد آنانی که کفر داشتن از ایشان عذابا الیما عذاب دردناک را. بخاطر این میلیون نفر خدا میگه اگر اینمی و جدا می بودن الله جل جلاله به این مردم به اساس از این منع از حرم به اساس از اینکه هدیه ها را نگذاشتن چنان زشتی عمل کردن که اونها را خداوند متعال عذاب میکرد بدون از اینکه شمشیر تو سرش بیفته. ببینید لو تزیلو اگر امیر مؤمنانی که شما اونها را نمشناسین در مابین مکه نمی بودن لعذبنا، خامخا تعذیب میکردیم الذین کفر آنانی که کافر شدن و چنین بدبختی را ایجاد کردن که مسلمان ها را از طواف کعبه باز داشتن عذابا علیما عذاب دردناک را. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم حمیت الجاهلیه، چون مصمم کردن کفار فی قلوبهم در دل خود الحمیه زد را حمیت الجاهلیه زد جاهلیت را تصمیم گرفتن قاطع و جاهلانه استاده شدن که باید مسلمان های مثال نبیان و اینها باید تواف نکنن. از جعل زد متعلق بل عذبناست، یعنی اگر مصلحت مؤمنان در صلح مزمر نبود بلکه در جنگ مزمر بود کافران را در همان لحظه نابود میکردن ولی در صلح خداوند متعال خیر بسیار بزرگ را گذاشته بود. فانزل الله سکینته، پس الله نازل کرد سکینه خود را علی رسول بر پیامبرش و علی المؤمن بر مسلمانان و الزمهم و ثابت داشتشان را کلمت تقوا، کلمه تقوا و خدا ترسی را، و الزمهم و ثابت داشت در وجود و در قلبشان کلمت تقوا، کلمه تقوا که همان لا اله الا الله محمد رسول الله است، و الزمهم کلمت تقوا، ثابت داشت آنها را به کلمه تقوا که همان بسم الله الرحمن الرحیم است، و الزمهم کلمت تقوا و ثابت داشتشان را، امام مجاهد میگه هی الاخلاص، اخلاص، اخلاص را الله در وجودشان ثابت داشت، و کانو احق بها، و این مرد صحابه سزاوار به امیدن که خداوند متعال اینها را نگاه بدارد، و اهلها و اهلها و اهل امی حاملین برای از این قرآن کریم و شریعت خدا و اهلشان است. خداوند متعال در مقابل جاهلیت شومی عرب قریش نازل کرد سکینه را بر مؤمنان، بر پیامبر، و ثابت داشت آنها را به کلمه تقوا که همان کلمه اسلام و اخلاص بر دینشان است، و کانو احق بها و و این صحابه سزاوار بودن به می ثبات بر دینشان، و اهلها و اهل امی دین هم بودن. یعنی اینه که خدا غلط کرده بود کدام گروه دیگری از اینها که مستحق‌تر بود، بلکه وکانو احق بها، بودن سزاوار به امی دین و اخلاص، و اهلها و اهل امی دین. وکان الله بکل شیء علیما، و بشک خداوند متعال به هر چیز دانا هست. لقد صدق الله رسوله، لقد صدق الله، به تحقیق راست نمود خداوند متعال رسوله و پیامبر او را، الرؤیا خواب را مطابق به مضمون، بالحق ثابت و راست، لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله، که خامخا داخل شد مسجد حرام انشاء الله اگر خدا بخواهد، آمین به امن، محلقین رؤوسکم، تراشندگان موهای سر خود را، و مقصرین و کوتاه کنندگان موها را، لا تخافون، در حالی که نمی ترسید بار دوم از شمشیر دشمن، فعلم ما لم تعلمو، پس دانسته بود الله جل جلاله در تأخیر خیر را، فعجل، پس گردانید من دون ذلك، پس از این رویای صالحه که همان فتح قریبا، فتح نزدیک را که همان خیبر است. پیامبر خدا علیه السلام خواب که دید که ملائکه برش می فرماید که به طرف مکه مکرمه عزم سفر بکو، بسیار خوش می شود. وقتی که خوش می شود مسلمان ها را خبر می کند، وقتی که خبر می کند بس حرکت شروع می شود به طرف مکه مکرمه. ای وقایعی که پسانتر ثابت می شود، خداوند متعال ای را برشان یکی دار منافقین گفتند که ای چی رقم وحی بود که ما را تا اوجا رفتیم حالان که نه سر خواه تراشیم در کعبه، نه کعبه را با چشم خود دیدیم، نه هدیه ری بزاد اوجا رسانده شد، بنان بدبختانه پس گشتیم، اینه خوش آمدیم که یک چیز شد. الله برشان رد میکنی حرکت منافقانه را. لقد صدق الله، به تحقیق راست نمود الله جل جلو رسوله و رسول خود را، الرؤیای خواب به مطابق به مضمون، بالحق براستی، لتدخلن المسجد الحرام، که مسلمان داخل می شود به مسجد حرام انشاءالله اگر خدا خواسته بود، آمنین به امن، محلقین رؤوسکم، در حالی که تراشندگان باشین سرهای خود را، و مقصرین و کوتاه کنندگان، ایتو داخل می شود که لا تخافون، دیگه باز نمی ترسید، الله ای وعده را برد کرد. و به سال اینجا مسلمان ها همون تو داخل شدن، بعد 3 سال بعدش خداوند متعال مطلق نظام را در کعبه نصیبشان کرد. فعلم ما لم تعلمو، پس دانسته بود الله جل جلاله در تأخیر خیر را، فعجل من دون ذلك، پس گردانید پیش از این رؤیای صالحه فتحا قریبا، فتح نزدیک را که همانا فتح خیبر بود. حق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. هو الذی الله آن ذات عظیم است که ارسل رسوله فرستاد فرستاده خود را بالهدا براه راست و دین الحق و بدین حق لیظهره تا غالب کند آن را علی الدین کله با تمام ادیان، علی الدین کله با تمام ادیان و کفا بالله شهیدا و کافیست گواه الله. ببینیم که الله جل جلاله در اینجا مسلمان ها را یک پیام می دهد. الله که نازل کننده از دین است و خدایی که برای شما فتح قریب را نصیب کرد، تنها امی فتح خیبر نیست. هو الذی الله آن ذات است که ارسل رسول و فرستاد پیغمبر خود را بالهدا براه راست و دین حق و بدین راست و بدین حق لیظهره تا غالب کند آن را علی الدین کله به همه ادیان. ظهور و غلبه اسلام در دو جبهه است، هم از نظر مادیش میبینیم که لله الحمد خداوند متعال برای مسلمان ها بهترین بخش را داده، یعنی بزرگترین دین در دنیا، با وصلی که یک تعداد ای را میگن که اول دین که از حیث نفوس است همان مسیحیت است و دومش مسلمان ها. ولی از حیث منطقه را که حساب بکنین مسلمان ها را خداوند متعال غلبه بیشتر میدهد. زمینی که در اختیار مسلمان هاست بیشتر است از نسبت به زمینی که در دست مسیحیت قرار دارد. از طرف دیگری مراد از غلبه غلبه منطقی هم است. الله جل جلاله دینش را غلبه میدهد. هیچ کس نمیتونه در مقابل اسلام توانایی از را پیدا بکنه که یک مباحثه عملی را باید شروع بکند. هر کس که مناظره کرده الله جل جلاله جانب مقابل را سقوط داده. بدان مناظرات شیخ دیدات و دکتر صاحب زاهر ذاکر نایک ای را ببینین، همیشه غلبه از این هاست و تعداد بسیار بزرگی از شخصیت های اسلامی. یکی از روزها خارزاده حضرت حسن البنا شهید، او در فرانسه با یکی از چینل های عربی بحث داشت که از خود فیصلت سیکولریستا و بیدینا بود در رابطه به اساسات اسلام. بحث چنان جالب بود، آخر جانب مقابل شکست بود، دیگر رای تهدید نداشت، برگفت که شما همو اخوانی هایی هستم که کل بدبختی را آوردین. باز گفت که تو خو خارزاده حسن بناستی. باز گفت میگه که تو خو من را به خاطر از این نخواسته بودی که از پیشم پرسان بگنی که من خارزاده کی هستم. تو خو به خاطر از این من را نخواسته بودی که اخوان چطور است. تو خو به خاطر از این من را خواسته بودی که اسلام چی برنامه داره. در این موضوع چیزی داری یا نداری؟ در این موضوع بکنم بحث بکن. پیام من را بگی. شما باور بکنه که اما تو سرخ کشته بود که نمیتونست دیگه بحثم راش بکنه. بعد برش گفت که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. یقینا که در اوجا بسیار جالب بود، نتونست دیگه امرش پیش بره، با تهدید شروع کرد. تهدیدا را شروع کرد، تهدیده به اصلا ناجوان مردانه را. و این غلبه یقینا ثابت است. الله شاید است در مقابل فلسفه پوچ همین سوسیالیسم ایرا که اسلام از پیش ور دارین، یعنی اسلام از پیش کنار بگذارین، بعد از این فلسفه را مطالعه بکنین، بهترین نظام است. ارگا اسلام حکومت نکند، بهترین نظام برای جامعه انسانی نظام سوسیالیسم است. ایرا یقین داشته باشین، زیرا یک تعداد محدود در اینجا ظلم مظلوم می شوند. ولی بدترین نظام نظامی است که فعلا سر ما حکومت می کند. این نظام به بیشتر از هزار مرتبه نسبت به نظام کمونیستی خرابتر است، زیرا در اینجا روز به روز از بین می رود. یک وقت می شود، یک وقتی که صلاحیت قسم به خداست که صلاحیت یک نان خوردن خودم نخواد داشتی، صلاحیت از این نخواد داشتی با وصلی که دموکراسی است که تو حداقل رأیت بر کسی دارد. و این چیزا عملا در غرب وجود دارد. عملا ثابت شده است و مردم مظاهره میکردن، دهن خدا بسته میکردن. یعنی چیزی که ما داریم گفتن نمیتونیم، چیزی که ما داریم گفتن نمیتونیم. کلگی علیه جنگ علیه عراق رد میکنن، ملت رد میکنن، ولی کس نیست که آواز را بشنوند. بلند جهاد فسادهای است. این می نظام سوسیالیسم که بسیار دقیق بود و آمریکا و غرب از پیش فرار کرده بود، مسلمانای را تحلیل کردن، تجزیه کردن، غلطیش را ثابت کردن، بالاخره علمن به گودال تاریخ سپردنش. ای حرکت های امروز ظالمان ها نمیتون در منطق اسلام استادگی بکند. لیظهره علی الدین کله. یک کسی اگر فکر بکنه که دلیل ترجیح و کفا بالله شهیدن، کافیست گواه الله، تنها الله گواه این بودت که فیت میکنه، کسی ندارد، انسانهای دیگر نگوین، قبول نکنی واقعیت را. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد فرستاده خدا، والذین معه، و آنانی که ایمان آوردن با وی، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعن سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. خداوند متعال صفات واقعی اتباع حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را برای ما و شما تعلیم میدهد و یاد میده که اصلا کسی که اتباع پیامبر را میکند مسلمان راستی کی است. این صفاتش است. مستقیم.com تقدیم میکند. این صفات را مفصلین کرام توجیهات عجیبی میدهد، بعضی به پنج تانش مختصر میکند و بعضی به ده، بعضی به هشت، ولی از کل تعبیرات درسته. اگر به هشت هم تقسیم بکنیم، اگر به ده هم بگیریم، اگر به پنج هم بگیریم. محمد رسول الله، محمد فرستاده خدا، والذین معه، آنانی که با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستند. در محمدون چندین نظر است، ولی یکیش میشه که محمد خبر برای مبتدای محذوف شود و رسول الله نعت یا بدل از محمد شود. در تقدیرت میشه که ذالک الرسول بالهدى و دین الحق، محمد رسول الله، اینی فرستاده که به هدایت و به دین راست آمده، همان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. والذین معه، و آنانی که با او هستند، اشداء علی الکفار، سختن در مقابل کافر، در مقابل کافر سخت طبیعت دارن، کرش طبیعت هستن، با کافر هرگز نمیگه دوست، ایره نمیگه، با کافر خب برادر بیخی نمیگه، خب برادر خب بیخی نمیگه. مسلمان واقعی که پیرو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، اشداء علی الکفار، در مقابل دشمن سخت گیر است، سخگیر است. رحماء و بینهم، در میان خودشان سخت مشفق و مهربان، سخت مشفق و مهربان هستند. تراهم رکعن، میبینی اونها را در حالت رکوع سجدن و در حالت سجده، در حالت سجده و رکوع اونها را میبینی. در صفوفشان که حرکت میکنن برای اجرای یک امر، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، میخوان فضل خدا را و رضامندی الله را، در هر حرکتش رضای الله، رضای الله را میخوان. از این خاطر است که این صفات برجسته را وقتی که امپراتور روم از جنرالای خود پرسان کرد که شما چرا سکوت میکنین، چرا هر روز پشت سر میایین، آیا عسکرتان کم است که برتان بتون، تجهیزاتتان کم است که برتان اکمال بکنم، از نظر قوت ضعیف هستین، چی بلا سرتان خورده؟ گفت صاحب هیچ گپی نیست، هیچ گپی نیست، اینا سخت مردمی هستن، با مجرده که با ما سعی میکنن مثل همینطور رعد برق وارد سرمامات رو تیز می رود و هر دو که به طرف خودشون سعی می کنن نرم می شن اتو خوشوقت اتو با اخلاق با یک دیگرش رفتار می کنن و حالا که یک نکتهش هست. دومی که هر دو که جمع نباشی اونها تحت نماز استاده می باشن، نماز می خوانن، با الله ارتباط دارن. و سومی که همیشه رضای خدا را می خوان بنان در جنگی که آمدن خطری که ببینن یکیش طرف هم میکن خودش پیش میشود و ما این کارا نداریم. ما در مقابل دشمن فرار میکنیم و اینا بر دشمن عموتو میتازن، ما یک دیگر خود را چقری مندازیم و اونها نجات میدهن. ما با الله ارتباط ندن، اینا با خدا ارتباط دارن، بنان نمیشود. و امپراتور رو میگه که در این صورت بیان که جای خودم برش اعلام بکنم، امیز این سرزمین هم اعلام بکنیم، پاشایی را اعلام بکنیم، نمیدون در مقابل ازی رقم مردم در از من. سیما هم فی وجوهی هم، صفت دیگری از اینها، سیما هم علامت صلاح دین از اینها چی است؟ فی وجوه هم من اثر سجود، در روحایشان اثر از سجده است. اثرات سجده را شما در روی از اونها پیدا میکنین. دو تعبیر میکنن سیما هم فی وجوهیم، امام قرطبی میگه که علامه تهجد در پیشانیشان است، زیاد که سجده میکنن در اینجا یک نوع علائم پیدا میشود. یا سیما هم فی وجوهیم، در روحایشان اموتو یک درخشندگی مقبولی است که اوچت شما میفهمید که آثار ایمان در یا چقدر بلوار است، چقدر متبلوار است، درخشندگی خاصی دارد که با دیدن اجداش شما را نمیخواین پایین پرتین. سیمان فی وجوه من اثر سجود. امام ابن جریج می فرماید که سیماهم فی وجوه من اثر سجود همان وقار و عظمت است. سخت مردم با عظمت هستند، سخت وقار دارن، حیثیت دارن، ایتو مردمی با حیثیتی هستن، اقا حیثیت دارن که قماندانش به عسکرش که حکم میکند یه حکم مادی نیست و عسکر که یه حکم را میپذیرد این را عادی فکر نمیکن با چه مهربانی و لطفت حکم صادر میکنند و با چه وقار و عظمت میپذیرد. این رقم امام مجاهد میگه که سیماهم فی وجوههم، مرادش خشوع و خضوع است. سخت اینها از خدا میترسند و سخت با خدا علایق دارند. ذالک مثل فی التورات، آنچه که مذکور می شود صفتی از اونها در تورات هم است. در تورات هم اصحاب پیامبر اینطو معرفی می کنند. و مثلهم فی الانجیل، و مثال صفتی از اونها به می شکل ذکر شده در انجیل. در انجیل هم می رقم صفات برشان آده، یعنی در کتاب های گذشته هم صفات اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر است. از این خاطر میگه که در فتح خیبر چندین بار که جنگ صورت گرفت یه قلاهای درج کلان فتح نشد، پیامبر خدا علیه السلام به حضرت به صحابه عمد کردن که ما صبح برای کسی بیرق را و شمشیر را میتونم که خدا و پیغمبر او را دوست دارد. حضرت عمر فاروق میگه که هیچ وقت نخواسته بودم که امیر شوم، خب امیر روز خواستم که من امیر شوم که خدا و پیغمبر مرا دوست داشته باشد. بنام میگه نماز صبح که خواندیم خودم تا پیش کردم که یعنی من ایجا هستم و پیغمبر با من التفات نکرد. بعد ای طرف دید، گفت که علی کجا هست؟ کسی مرسمیه که یا رسول الله او چشم درد است، یعنی او چشم درد است، بازم خدا پیش میکنم. بعد گفت که صدایش بکنه، وقتی که میاد به چشمش مبارکش دست میده، الله چشمش شفا میدهد. بعد شمشیر را برش دستش میده، میگه حرکت بکن. این دادن شمشیر به حضرت علی چنان عظمت پیدا کرد حضرت علی که یقینا که بعد دیگه کس پیش روی استاد شده نمی کنه. فالان استاد شد، گفت استاد شد، گفت نفهمی علی چی میکنی؟ گفت اول اونا را به خدا دعوت بکن.